الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسائلين او دفارد سؤال كونكو اور مسئلہ دی شریعت دار ججات سوال اللہ و رسول روا کرے انو کا سوال کئی جائز دے خدا دا زان دا پارا او کیو سڑی وس کی گی او دے سوال کئی نو حرام دے یو دے دین دا پارا سوال لے نو دا خود دین حصہ دا لکه اوسړې خپل جمعات کې یا نور ځایونو کې وي بای جمعات زمون جوړيږي مدرسې لا نور مسلمانانو باندې صافت ته دغه زمون د دین حصہ ده ځکه الله د بی دین خلکو یو صفت ذکر کړ خو یې ناکارا ولا يحد على طعام المسكين وې دې نه په خپل غریب لور کوي او نه بل چاله تیزي ور کوي نو ګره د بل غریب د پاره په خپل منډه تللوالو نور لم ترغیب ورکو دا ګره د دین حصہ ده نو که د دین یو کار دې سوک نه کوي یا رسول یو نه کو د دین په خبره عمل نه کو او دا زموږ د دین حصہ ده الله حبیب علیه السلام خپل مسجد نبوی کې تاسو له حدیث کې براجي او دل رااله او دای جامیش دې دلی وی د چا لاس کارې دو او دای په دې بدن کې د لوګي اثرات کارې دل نو د الله د حبیب په مخ مبارک کې سمدستی تغییر د خپکان راغې یا غی اوګی او قتل دا غی جامې ټول شلې درې او کته دا د مدور کبیلی خلق نو کور ته نبی علیہ السلام ورننه و ته توجه مده کور نه بار شو بلال رضی الله عنه ته وی اذان وکا رجا اذان شو د ماسپخین مز شو وې سو بزای نه کېلې وې د چا ک د خوراک وسوی د جامو وسوی چې سو وسی راړای ورد الله حبیب علیہ السلام ترغیب ورکو په خپل مسجد نبوی کې نو حدیث کې راغلی مشکات شریف او دې سم دې کې درنګ لا تیر نو چې د خوراک ډېرې مخطو د جامو صحابه او امام الله د حبیب مخ مبارک تکتل او دا شو پړه کې د خوشالۍ نه مخ کې په خفقان سراتو او بیا په د خوشاله سره نو دین د پاره ترغیب نبی علیہ الصلات والسلام ورکړي جيش العسره ویل کیږي د غزوه تبوک ته د اخیرنه jihad ده خلکو له ترغیب ورکو شراړي هر چا د وس مطابق راړل نو د الله حبیب ترغیب ورکړي دغه د دین د پاره د دین د بلندۍ د پاره سوال کول دا د دین حصہ ده دا څه د عیب او د نقصان خبره نه ده والسائلین د دې پاره که چاله تکلیف میلاو شو دا ورته د دین د پاره میلاو ده خلقو د دنیا د پاره سکړي سمره سمره سوالونه کوي نو دا د دین د پاره دی ګوره دا موږ د دین حصہ ده دا زموږ د دین حصہ ده مال لګول د الله په دین ګوره مسجد به په سونه جوړیږي مدرسه به په سونه چلیږي jihad به په سونه کیږي نو دا مال لګول ک زکات وی ک دغه شان وی دا د دین د اسلام صدا دا غه حصہ ده وسائلی نو سوال کوونکو تا چې هغه سوال کوي سوال ورته روانه ارستو براشي سوال کوونکو کې سوال کوي ایا ورته روا ده ان له روا خطا لوي تي رټما وفر رقاب او پازا دول د غلامانو کی پیسی ور سره دی غلامان آزاد اید الله در آزاد پارا سو کوئی دینه مخاطب مراد ده خدا مخکې د زکات خبره نه ده د کوات زکات رسو ذکر کړي دا یو مسله ده په دی غلامانو کې مخاطب غلام ل زکات ورکول شي چې په ادا د کتابتو کې لکه رسو سوره نور کې براشي وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وإذ مخاطبين غلامان تور کید مال د الله دا غنه چتا سله درکنه مخاطب غلام چاته وی مالک ور سره لیکلو کل چتا مال چې شل زر روپۍ راکه بس آزاد به بس دې ادا دې دیو کی آزاد به چې مسلمانانو لوی د زکات ورکا ور سره مدد وکا چې دې ادا د کتابتو کی اوس شي په عام غلام زکات نکی ځکه عام غلام لچې د سور کل نه خود د دې مالک دی تا خود مالک نکو وفر رقاب او پازا دولود غلامانو کې واقام الصلاه واتى الزكاه او قائمي مزور کوي زکات کور دی مخ کې نه دا معلومه شو چې دغه زکات نو التوي واتى المال اوس وي واتى الزكات دا مخ کې چې کم ذکر کو داغي مصارف ذکر کل چې مال ورکه دیله ورکه دیلا نه هغه عام مالو دلته وي واتى الزكاه یو مسله د فقها او استنباط بالکل درسته او اهل العلم لیکلي چې حدیث دا ضعیف دی ابن ماجه کې او حدیث راځي او دو حدیث راځي علما لیکلي دواړه ضعیف دي وای فل مال حق سوا الزکا په مال کې د زکات نه علاوه حق شتا یو حدیث دا چې وی لیس فل مال حق سوا الزکا پمال کې د زکات نه علاوه نور حق نشته نو اهل علم لیکلي دا دواړه احادیث سندن ثابت ندي خود دې دا مضمون او معنا ګور د دې آیات نه ثابت را زکات جدا کو اتل مال جدا کو د زکات نه علاوه په مال کې مسلمان باندې شتا دیو زویل قربا یتاما و مساکین و تورکی والموفون بعهدهم او دی پوروالکی پخپل وادو اذا عاهدو کلچ وادو کی ورم مومن کد مومن سر وادو کم بے پورکی اک کافر سر وادو کنم بے پورکی د وادي خلاف به کافر سره نکه اغه کی خو یو مزید نقصان دار چې کافر دې د اسلام نه متنفر کو وای به د اسلام غني دي مسلمان لدا خولي چې واده سکه مم پوره کوا ځنی وګوره باز شه د دین نه سکه باز خلک دومره برګره درسونه اوري نه بار ملکونو کی نو مال غرض یو خبره کولا بګور زمو بدو اعمال او خلق د اسلام نه دومره متنفر کړي ویلته غسړې د نا غریب هم داسې ګډوډ شي نو یالته یو مسلمان د منځونه هم کوي خو د دنیا سدو کیری نو هم کوي او ایبل سړې د مسلمان نه خو بالکل کارې 100% صحیح دی نو هم له وی ګور تاسو سو وی دې په جنت لري دې باندې سپوږه په ورته د پښک شوبه کې چا واچول دي بدبل مسلمان او ګوره د ټول رستګی کوي او غبل کافر له خنه واده خلافی کوي نه ټګی کوي او ایتا سوای دی په زخل دی او بچت دی نو دوکا به کافر سره نکه د الله حبیب کفار سره مواده تر سره کړی ځکه دی کې د اسلام او د مسلمانانو بدنامی راځي خلق د اسلام نه متنفر کی والموفون بعهدهم او دې پرواله کید خپل وادو اذا عهدوا کلچ وادو کی والصابرین فی البأساء دا منصوب دے بنا بر مدحا گورا والصابرین پا موضع النصب کرے او منصوب دے بنا بر مدحا اے وعمده الصابرین ز تعریف او مدحا بیانم د صبرناکو فی البأسائے چې دای صبر کوي په وخت د تکلیف د مالونو کې ودور او په وخت د تکلیف د بدنونو کې وحین الباس او په وخت د قتال او jihad د کافر کې دا ګوره د باب د ترقی فی صبر نه له من الشدید ال الاشد د سخ نا غډیر سختا ور صبر کول په لوګا په فقیرای دام ګران دې خود دې د پاسا غ صبر دې په بدني تکلیف نو ذرا کی شدت د فل باسا مقابله کی وحین الباس د دوارو نسخو نو دا د باب د ترقی فی صبر دے من الشدید للاشد پا وخ د قتال د کافرو کم صبر ناکوی اید اخپل جنگو نا گورا لیا دے پا اخپل مسلمانانو جنگو نو کی چسوک صبر ناک او کلک دے دا خوزان تا خیرت تباکو کافر سرک دی تیخ توکا نو دا حرام دا اد مسلمان د جنگ نشه ته تختا دا زمو وې مهنت دین الفرار من الفتن د دین یوې صدا د فتنو نو تختا دا مسلمانان چې خپل منځ کې جنگي دینه بلوي فتنه سي تعالی پتر زم خص پسو تختا شتا دا تختا د دین دې کدل ته خو مسلمان به وجنی نور تبزي یا بتا وجنی ابچی ورسې په فتنو کې واقع کیږي مهنت دین الفرار من الفتن دا کم دشمنی چې مسلمانان کوي او مسلمانان وجني زینت ہوتی خت دل نه د کافر د جنگ نه چې کوم شرطونه د اسلام دی او هغه پوری نو تیخت حرام الا اولائک الذین صدقوا دغه خلق رښتینی دی په خپل ایمان او په طلب د نیکی کې اے صدقو فی ایمانہم او صدقو فی طلب البر دا لس صفتون جی چاکیه دیو ایزنی کی لٹوم دا رشتی نی سڑے رے ذکر دی لس صفاتو کی ټول اسلام در ترابن کو دا دمر جامع آیات دے دا دمر جامع آیات دے چی ټول دین بن کڑے دیو جنا امام قرطبی وی هذه آیه عظیمه من امهات الاحکام امام قرطبی وی علماء کرام وی رحمهم الله تعالی وی هذه آیه عظیمه من امهات الاحکام دا یو آیات لوی دی او دا اصل د احکام شرعیه دی وې پدې کې تقریبا 14 قواعد د دین دي 14 سری قواعد د دین دي ګور ټول دین په یو آیات کې را جمع کو ځکه دین یا عقاید دي یا اعمال دي نو دا عقیده خبرې ټوله اجمالا ذکر کې او دا اعمال خبرې ټوله اجمالا ذکر کې اولائک الذین صدقوا دغه صفاتون والا هم دای رشتینی دی په ایمان کې او په طلب د نیکو کې و اولائک هم المتقون او دغه خلق هم المتقون هم دای تقوا دار دی او ځان ساتون کې دی د الله د عذاب نه چې کدی د الله وامر منی او د الله د نواهیو نه اجتناب دے. نو دا لس صفات د مومنو او د یو مجاهد ملک څنګه زمونږه مشایخ وای چې دا باب د جهاد دے. ادی ولې ګوره د جهاد مراتب دي. د جهاد سری دا د ټول علماء اتفاق دي چې جهاد کې مراتب دي. اول جهاد د نفس سره دی. چې د نفس سره جهاد نه کې دشمن سره وسو کې جهاد د شیطان سره جهاد د نفس سره نو دی پسې مرتبه د جهاد د کفار سره دی صورت کې براشي بنی اسرائیل باندې جهاد فرض نړمبه د جهاد د دشمن نه په جهاد د نفس داغ امتحان شو. ان الله مبتلیکم بنهر امیر ورتوی مخی او نهر دے الله در باندې امتحان کئ فمن شرب منه فليس مني چا چې دې نهر بوس کلی دا په زما د مرګرو ننی دا په زورګونو خلکو او په بور خوشی شو وای مونږ تګي او دې وې جواب ونس کی ځان خمول کو الا قليلا منهم دریس او دیار لسو کسانو د امیر خبرو من نفس ر جهاد کو د قتال د توري د جهاد نمخ کې د نفس سره څه دي اګه ته نفس سره نه کې ویل ته وکوب نو ته پدې کې یو سره کم کار نه کوي او زیات وکوب دي دروژن دي د جهاد مراتب دي او دا ټول علما تسلیمای لکه ګورم بکی صورتونو کې لفظ جهاد راغله او جهاد خلتا جهاد به شی فرض نو لکه سوره عنکبوت کې وای والذین جاهدوا فینا دلته خو جهاد به شی لا فرض نه لرنو دلته مجاهده ده د نفس مقابله کې د شیطان مقابله کې هغه وای دا دومره وګد نه ثبت څنګه کې ته نفس لوي ستانه بنم دارنگی سور فرقانم مکی سورت دی وی وجاہدهم به جہادن کبیرا وی دا قرآن پا بیانولو دیمان پا بیانولو او دا شرک پرد جہادو کدوی سر جہاد لوی نا دا قرآن بیانول دا استاسو جہادی کبیر کی ناسی آئی ستا کسکی ناسی قرآن دکی چیز ما اصلاحوشی اداب بیا نور تزر سوما نو دا قران ز د کول په دی عمل دا نور تر رسول دی ته رب قران کې جهاد کبیر ویلي چکه د به زمير قران تراجي لتا وجاهدهم به جهادن کبیره سوره فرقان یاد ده وای جهاد کدوی سره په بیانولو د دی قران جهاد کبیر نو ماشاء الله ټول په جهاد کبیر کې ناسي ای اغه حدیث ګوره ثابت نه ده خدایي مضمون ګوره د شریعت کښتا چې د الله حبیب علیه السلام د کافر او د قتال نراغه ویشورتو من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر دا حدیث نه ده خو مضمون ثابت ده ګوره اغه ته جهاد وای او دا چې قران زکه ایمان زکه او دا بنور تخې دې ته جهاد کبیر وي وجاهدهم به جهادن کبیر اوس د ملک د امن د فارې او سلور قوانین ذکر کړي اے چې خپل ملک قران نه د څه سره جهاد کې خپل ملک د روان دی او هغه کده الله د دین عداوت او دشمنی دا یو قانون دا دی وای ملک به امن نه راضی القصاص چا چې سو قتل کو نو قانون شرعی دی دا قاتل د مقتول مقابله کې قتل کی دا یو قانون دی بیا په یو سلته میات کې وای تقسیم د مالونو دی د قانون شری مطابق وی دا څنګه چې بس یو مېز مړ شو چې په خېټه واشو نو ټول د دې دا هغه مړ شو دا الله قانون لوګو ری جدي کې د چا چا برخه دا دا سره چې او معشوم او یتیم او زنان آدمته محروم کل درم حکم دی وی روزه دی عام شي خلق دی د رمضان روزي دي سي نو پدې روزو بدای د تندو د لګو سرا عادتيان شي نو جهاد خو خلګي تند راځي رسول الله عليه السلام د جهاد په میدان کې او صحابه کرامو د خېټو سره کاڼي تړلې د لګي د وجنا ځکه جهاد د لګو تندو دی جهاد د لګو او د تندو دی او درم وای رشوت نه منل آیات یو سل اتا ته ایم کی وای رشوتونه مور کوي دا ګوره دا سلور قوانین که په ملک رایج شي نو امن براشي دا ولنې قانون دی یا ایه الذین آمنو اے ایمان والو کوتب علیکم القصاص فرس کړه شوه دې پتا سو قصاص برابری فل قتل فوجل شوکی الحر بالحر آزاد بقتلول شی په بدله د آزاد کی والعبد بالعبد غلام بقتلول شی په بدله د غلام کی والانثى بالانثى زنان بقتلول شی د بل زنان مقابله کی دا الله فرض کړی دی په مسلمانانو قصاص سمانا دا نو قصاص معنا دا دا ان يفعل بالانسان مثل ما فعل او کړی شي دی انسان سراغ چې د سکړي د قصاص په معنا کې برابرۍ پرته دا دیو جن قصاص وای مساوات تا خدا وسوک کوي قصاص به په خپل سوق نه لی لکه په عام مسلمانانو پښتنو دي کې دار چې یو قتلو کې بل را پاسې دې وای قصاص مې وکو امام قرطبي وای لا خلاف ان القصاص فی القتل لا یقیمه الا اولو الامر دیکی دی یو عالم خلافم نشتا چې قصاص فی القتل بن قائم ای مگر اولو الامر حکمرانان بادشاہ د وقت اگر دا اللہ پا یو حکم کی سمر فیدی وی تاسو بکتری دی پختنو دشمن ای قصاص سوی یو را پاسی ظلم کی نا حق قتلو کی ناغ قاتل پا زیگر دی چا تلر تربوری ولا مڑکو خلق وی بدل واغستو نوی را پاسی بل مڑکی دا بل را پاسی بل مڑکی دا قصاص مقصد و اور بل شوی نو حکومت بدا قاتل قتل کی و دشمنی ختم شوا اور بانی و بوارو لی دا پختانو پخپل بدلی دوسی اغا اصل مجرم پاتی شو ابی گناہ پاکی لس او شل او پیزل لس خلق سشول دا دا خپل بدلوی اغستو داغی طریقہ وی نو اجماع دا امت اتفاق دے چی دا با سو پخپل نکئی امام قرطبی بیام وی دا یو جملہ موی واری دا وی اتفق ائمت الفتوہ علی انہو لا یجوز لی احدن ان یقتص من احدن حقه دون السلطان دا اہل فتوہ و علماء اتفاق دے چې جایز نه دی او تن ته چې دی قصاص والی د بلنا بغیر د بادشاہ نه دا کار د بادشاہ دی خپل چې سوکلی راغی نقصانات مخیل دي نو بای ا مجرم پزې پاتې شي ابي ګنا خلق یو پلم ظالم جوړ شو نه حق قتل وکړو بل پلم ظالم جوړ شو دیتا قصاص نوی دار بادشاہ حق دے آب سی مجرم رونی سی او آغا با قتل کی الحر بالحر آزاد بد آزاد مقابله کی وی امام شافعی رحم الله مسلک دے او لا یقتل الحر بالعبد آزاد سړی ود غلام مقابله کی نشی قتلول او دا نس دا وی دلیل لے احناف علماء کرام وی چې قصاص به جاری کیږي بین الحر والعبد کو غلام آزاد وجلو کا آزاد غلام وجلو دا به قصاصن قتلول شي دا احناف دلیل سره رستو غری آیات د سوره مائده سوره مائده کې راځي داغي آیات مبارکه دا د احناف علماء دلیل له شپګم پارکی سوره مائده وګورئ او آیات وګورئ پنځم سلوی ختم نمبر وکتبنا علیہم او فرض کړیو مون پدی اهل کتابو فیها پدی تورات شریف کې ان النفس بالنفس چیو نفس بقتلول شی دبل نفس مقابله کې نحر تم نفس وی از او غلام تم نفس وی خزی تم نفس وی او سڑی تم نفس وی ان النفس بالنفس چیو نفس بقتلول شی دبل په مقابله کې والعين بالعين سرګ بيد سرګ مقابله کې والانف بالانف او پوز بيد پوز مقابله کې والاذن بالاذن غق بيد غق مقابله کې والسن بالسن او غاخ بيد غاخ مقابله کې والجروح قصاص په نور زخمونو کې بمساوات وي برابری بي نو دا احناف دغه مسلکو اول دلیل دا احناف دا د ابو داود شریف کی حدیث راغله رسول الله علیه السلام فرمای المسلمون تتکافو دماؤهم ته ټول مسلمانانو وینه برابر دي ځکه علماء لیکلي کی او ډل را پاسه ده ګڼ کسان دي لسل دیرش او پنزوس او سل او دی ټولو یو مڑکو نو دا ټول بد دی مقابله کس شکولی شی دا با قتلو لشی او دلتا تخصیص دا حکم ویدان نفی دا ما عدا نکی بلکی که دلتا تخصیص راغلے نو پبل نسبانی دا حکم ثابت تے تفسیرات احمدیہ کی وئی شیخ احمد المعروف بملا جیون جون فوری رحمه اللہ تعلوی عالم دے تفسیرم دے کتابونیم دی اگر نور الانوار پاتیہ و رضو کی لیکنے ہاں بھائی ازمون طالبان و مولیان جی خط اکڑی پا دوقع لکیل پا شکو وئی تکه په خوا په طالبانو قیاس هم وي دا قیاس ډېر ضروری دی ځکه په دې اول کتاب د اصولو کې طالب پويږي نه او حسامی بیا به انتها مختصر دی نو اصل بنیادی کتاب ګل اصولو کې نور روار دی چې کتاب الله مخز دشي او قیاس هم خصې طریقې سره ویل شي لئی فرمایلی دی اے وی مدار د قصاص په مساوات ته التفسیرات الاحمدیه کی وی نو مناسب سری یم بغی ان یقتل ان من یقتل یقتل چې سوک من یقتل یقتل چا چې قتل کو دی به قتلول شي ذکرن کانا او نسا حرن کانا او عبدن کدا ناری نرے که زنان رے که آزاد دے که غلام دے که سیدے که بیمار دے که لوی دے وی اصل کی دی آیات کی جوی الحر بالحر دا د مشرکانو د جاهلیت د اغرسم سکی رد کی ای با دا آزاد مقابلہ کی دو وجن وی مونگ نے یو وجن مونگ بت دو وجنو او غلام مونگ نا وجلی وی مونگ بتی ازاد وجنو زمون قبیلہ کی زنانا وجلی مونگ بتی سڑے مڑکو نو دلتا وی جنازی آتے مکوی د یو پزی دوم وجنا د خزی پزی سڑے د سڑی پزی خزنا چاچی قتل کڑی اگر دی قصاصا قتل شی فمن عفی له من اخیه هر هغه څوک چې معافی وکړې شو هغه ته د طرف ضرور داغنا شی اند سشی اې دی اخیه کی څوک مراد ده وای اخنا مراد مقتول لې ادا دی قاتل ته وای چې ګوره غرور تکبر مکوا تا خو خپل دینی رور وجلې تا خو استاد کلمې رور پتا د دو وجل حرامو نو اخی هی کې د اخنا مراد مقتول نه او شیون نو مراد سری اے وارثانو کی اور افاسی دوی مونږه قصاصن قتلو نه بس معاف کړه مړي نو بیا به د نور په قصاص نه علی بلکی خبر ابدیت تزی خبر ابدیت تزی یو قول دام دے چی اخیه نسوک مراد دے ولی الدم دا مقتول دا وینو چی سوک ولی دے رور دے بچے دے بل سوک دے اے وی تا تا دا غرور دا طرف نس مافیو شوا او د مقتول اولیاء او یا یو ولی پکې وي چې مونږ د قصاصن قتلو نه او دنه مونږ دیه تخلو فتباع بالمعروف نتابداری بید شریعت مطابق و ادا ان الیه بی احسان او ادا کول د دی دیت بی الیه د وارثانو د مقتول تا به احسان په خیسته طریقې اې دي کې ګوره الله دواړو طرفینو ته لا راخای وای تا ګوره قاتل دې معاف کو سمره لوی احسان دی وکو الله وتا سره خېګړه کوي اوس د دیت کې بمسکه فتباع بالمعروف او رز به نه غواړي بلکې دل له وګوره دا په سوره مده کې ورکه سمره چې دین او فقها و لیکلي ابل طرف لقاتل لوی وی سمر احسان در سروگو دی قصاصاً قتل کی نگورا و عداون الیه بی احسان پا ورکولو کی بٹیل مٹال لکے جانبینو تینسیتو کو ذالک دا حکم مذکورا چی عفو و شواو داغی پزی دیت دے تخفیف من ربکم دا سانتیا دستا سد رب دا طرفنا ورحما او دا رحمت دے فمن اعتدا بعد ذالک چاچ زیاتے او کو پس دینا اے روغ او کا صلح او کا او دا غید نا پس بیا قاتل وجنی فلہو عذاب علیم ندد پار بوی عذاب دردناک لکڑیر گورا دی پختنو کم داسی نورو زیونو کمی صلح او کنو دو صلح دا پاس را پاسی دو اقاتل قتل کو نو چاچ زیاده او کو دو صلح نا پس معافی مو کا دیت مواغستو عذاب علیم سره نو بعض علماء و ایپا خیرت کے اب بعض و عذاب علیم په دنیا کے لئے بی این یقتل لا محالا ولا يقبل منه ذيه د دنیا عذاب سره دا به چې قاتل د صلح نه پسو جلو نو دې بوس خامخه اسلامي حکومت وجري او د دنه بدیت میت نه قبلې د خود الله د حکم د پاسره واوړې دو نو عذاب الیم کړه اخرت شي نو اخرت کې به یولوی عذاب وي د جهنم اسوک چې وای دا دنیا کې ده د دنیا کې عذاب الیم سره بی ان یقتل لا محالا ولا يقبل منه ديا دی بخامخا قتلول شي او دنه بدیت نشي قبل ده ولکم تاسو د پاره مسلمانانو فل قصاص په قصاص شرعي کې حیات جننه ورال قصاص کې الافلام د عهد ده او مراد تی قصاص شرعی ده او حیات کی تنوین د تعظیم د پاره یو لوی ژوند ده قصاص کی یو لوی ژوند ده سمو خیال له ګره ژوند دی ولولې وای ایک چاله دا پته ولګي چې کما دا نه حق ته لکو نزب خامخه قتلو لشم نو ګره قران مو مخ له دې مریض وکړي ورکو دې وقتلو کی دا خو غله پته دی بس قتل بوکم او پیو دروازه بو وردن نشم جی الله په بل بروزم بیا د پښتنو خدا طریقې چې څومره سو قتل یو کو نه د کلی مشر بشي اعظم دی کلی یو نیک سړیو نه اوسره سوتونو لو درې دو مشر مشر کېدا ورته وي ته مشرې واړل چې پاسانه برانو لري مشرې ګوري ورو به وسو پوج نی وکوس تینی مور بڑکا پوبرې ول نو چې اوای بای د کلی مشرکی ګمم اپ یو دروازه لاړ م بل روتم نو سبا چې روزي ابل بڑکای کنا وګور کدا د چا زړه لکوشي جی بای ما قتل کوم ما به قانون شری قتلې نو دې به قتلو کی یا ګور جون پدې اعتبار دې چغه قتل بس کو زکه چې د یاري د قصاص نه نو هرچاله ژوند ملاو شو هرچاله سوش ژوند ملاو شو یا ژوند په دې اعتبار ده لکه جاهلیت کې خلق قتل کی نه را پاسی قتل یو کرے پلار ولا مړکی تر ولا مړکی رشتہ دار ولا مړکی را پاسی دل بل مړکی نو د یو مړی په ځای لس مړی او شل مړی شول او چې د قانون مطابق قاتل قتل کو نو بس په اور سو شوي او بو واوړې دي ځکه دې ته حیات نوې دیو جنګور تاسو بازي ملکونو کې په سعودي عرب کې داسې دي چې چا قتل کو دی به قتلول شي ولته په کلونو کلونو کې څوک په دوربین کې نه حق قتل لګوري ځکه ولا پتره جما بس کوي قتلای به حکم ملکونو کې قانون نشته ناغه دې کې بدار چا خپل خوخر تاسو ګورئ د قتل بازار ګرم دی هل ته سعودي حکومت کې داري چې قاتل بخامخه قتا قصاص نه قتلې نو چرته شاز او نادر کټ په کلونو کې دا سي واقعا راشي کې نه شوک نه اسن کوي الله ویلي ولکم تاسو د فاره مؤمنانو فل قصاص په قصاص شرعي کې حیات جوننه یو لوی جوننه یو لوی جوننه دغه قاتل د قتل نه پدې منه شو چې زبا کې ساسن قتل شم یا اولل الباب خوندان د عقلونو لعلکم تتقون دې د پارا چې تاسو زانو ساتي د نا حق قتل لا زيره د قصاص نا تتقون القتل و يري گئی د نا حق قتل لا د وجد قصاص نا كتب عليكم فرس کړه شوه د پتا سو اذا حد ورا کل چر نزدې شي او حاضر شي احدكم الموت يوستا سو تمر ان ترک خیرن کپریخه وی سمال نو پد فرشوی دل وصیت وصیت للوالدین مور پلار تا والاقربین او نزدیخ پلخ پلوانو تا بالمعروف د شریعت مطابق حقا علی المتقین دا سی وصیت حق او لازم دے پا پرزگارو سوچ کوئی چې د آیات په مقصد باندې پوه شو ګوره دا حکم په ابتدا د اسلام کې لا د میراث حکم الله نور علی گله نو چې څوک به مړ کېدو دا په فرض چې مور پلار لوي چې زما د مرګ نه پس دا مال په صحیح طریقې تقسیم کا اکل چې الله په خپل ایسی مقرر کې چې څوک مړ شو نو د مور خپل دادی د خزی دادی د بچوی دادی نو وصیت له ضرورت پاتې نشو نو دا آیات منسوخ شوه لري نو دا حکم په ابتدا د اسلام کې وو ابیاد میراث په آیاتونو منسوخ شوه تا د جمهور اهل علم قول له او یو ځو حدیث هم راغلی دی نبی علیہ السلام خطبه وی اپ خپل سورلی سور وی فرمایل وی الله هر انسان ته د برخد میراث تقسیم کړي دا فلا تجوز لوارث وصیت وارث د پار وصیت جایز نه ده استاد مرګ نه پس چستا په مال کې الله تعالی میراث ورکړي نو ته بدله وصیت وکړې دیو جن بچو کې د چا سلور پیزه بچی دي د ټولو برخه د مار د پلار د مرګ نه پس کې یو وای مال وصیت کړي دا وصیت باطل دی پیغمبر علی السلام وای چې وارث د پارس نشته وصیت بس هغه د الله برخه کافی و چې الله ورته ورکړي بازی وصیتونه ګوره خلک په کاغذونو او پښتامونو لیکي خو په شریعت کې دا غې اس قسمه حیثیت نه نبی علیہ السلام په حجۃ الوداع کې فرمایلی و ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث الله هر حقدار تخپل حق ورکو ال میراث حکم رولی ګلو نو وارث لب وصیت نی دیو جن کچا وارث لب وصیت کو نو دا درست نه دا وصیت درست نه نو دا آیات د جمهور اهل علم په نسبان منسوخ ده اسوک چې وای منسوخ نه دی نو یې پکې د دې یو توجیه کوي تاسو لمخ کې ما ویلو دا څنګه نه دی چې قران کې منسوخ آیاتونه نشته خو که یو توجیه دی ولا دا چې وکنو په هغه توجیه منسوخ نه دی کپو نه شي په خبره باندې دا نه چې من کل لوجوه منسوخ نه دی ور اسوک چې وای منسوخ نه دی نو یې سوای وایدینا مراد هغه مور پلار دی چې هغه د دې بچینې میراث نوړي د وجد دین چې کافر دی سپو شوی په خبره باندې اے الا اعوذ بالله او سړی مړکی او د دوه والدین غیر مسلمان دي کافر دی نو دا مور پلار د دې مال وارثان نه دي نو که دوی چې زمړ شم دی پلار لمې دومره ورکه یو دی مور لمې دومره ورکه نو دا درستی هغه د وارث نه کنا وګوره کدا سی توجیه یو کنو آیات منسوخ نه ده او دا توجیه علماو بعض سلف وکړي سوق پوښوي په دی باندې ور دا یو وجه ده چې آیات منسوخ نه ده من کل لوجوه نه وای د جمهور قول چې آیات منسوخ دي خو کچاره دا سي توجيه دي وکا نو نسخه ضرورت نشته ځکه دا نسخه ال راضي چې د دوو نسخو په منځ کې عمل ممکن نوي او چې کله داسې یو توجیه شو چې د دې در میراث آیاتونو سره سره ټکراو نه راځي نو په دغه یو توجیه باندې جمع ممکنه شوه او چې جمع ممکنه نو نسخه له ضرورت پاتې نه شو ها دې کول باندې څوک پوښي یو کول بل علما ویلې اے وای وصیت کول فرضو حقا على المتقين هو نجکل دا میراث آیاتونه رال نو فرضیت ختم شو نو د پاتې ده استحباب پاتې ده نو کدا حکم د حمل کو په استحباب نو د دې وی وجد وجنا آیات منسوخ نه ده د دې د وجه نبی آیات منسوخ نه دي دا دو وجه علما کرام ذکر کړی دي یو وجه بل زمونږ مشایخ وبوي او جواهر او احسن الکلام کې د دواړو مشایخ ذکر کړی ویل الوالدین کې د علام په معنا د الہ دی اے او سڑے مڑکی گی او مور اپرار لے ہوئی میراث حکم خوراغلے چھ گو رزما مال دا اللہ دا قانون مطابق تقسیم کرے لکہ اس وقت کی دی پلو گورا حسیم اللہ اسی ورکڑی خوارسانو کی او پیکینی نور لنو ورکی دا غشان لکن را بدے والدینو لووی جسوک با پیکینی او یو رور بے بل ورکی او بل بے نورکی اخور تا با نورکی نو زما دا مال د قانون شری مطابق سکا نو دا د باب د وصیت نه پاتې شو فمن بدله هر غچا چې بدل کو دی وصیت لرا بعد ما سمعه پس دا غنه چې دی واوریدو فانما اسمه نو بشک غناد دی بدلولو د وصیت د بدلولو ګنا علی الذین فاکسانو بی یبدلونه چې بدل وی دی لرا ان الله سمیع علیم بشک الله ریذن کې او په هره وګوره ساجیب کتاب دی دا وی ګوره دا د خپل بچی تاول سوره منډه ترړې واله خو ته چې سوې او پسند کدن کې وې نو دا بچی بده بدلای ویک چا دا صحیح وصیت بدل کو نو د دې بدلول ګناب پدوی او دا شیشوی ډیر خلک وصیتونه کړی اے بچولې ټول عمر باندې والی په بازې وصیتونو کې مونږم گواهان کړیو شرما دا دور دور جیدات دیو دا لګه غونتی سمې مسجد د پاره دا هغه وصیت خلکو هیر کړي هغه زما قبضه لاندې راوستي دیرو نیکانو خلقو وصیتونه د مساجدو او مدرسو د پاره لګري چیرې زموږ اصل کانال زمکه دا او پدې کې یو لس کانال دا به د مسجد د خدمت د پاره رستو وارث راغله او غي وصیت باندې خار راړولې دا په شولونو په سونو واقعات دي ادا د مور پلار لمو سترګې وغوڼه په خپل لاس سوکا تا تان پیدا بچې نه ذلک دیو سو وصیت کو نو دے بے بدلی اما شعور خبر نہ کنه بیا پلار نه لی ونی جوړ کی و یو پلار مړ کې دو بچو لی وی زما په فلانی دمر دی نو زر زر کا پای کلمون را واغشت لیکل په فلانی می دمر دی په فلانی می دمر دی نو بے وی د فلانی را باندې دمر دی او د فلانی را باندې دمر دی و یا زامن یو بل لوک ته وی د بابا د با اوس کار نه کوي نو بیا به سیم لیونه کای لا ژوندې مړ شوی نه چیتا پچا دی خو غې د پاره متلې ونه نه روغې او کوي وی چې درا باندې دی نو بیا وی د بابا مازغو سره کای وی د بابا د باخ کار نه کای نو قران زکه وی چې خلق دا وصیت بدلایي هغه سد نه کای وصیت کړه او خپل بچیرا له بدلایي وی د دې بدلول ګنا بپدی بدلون کو باندې وی فمن خاف من موسن هر هغه څوک چې یری دود وصیت کون کینا جنفن چې دیب وصیت کې زیات یو کی په غلطه یې سرا جنف دی ته وای یعنی ته ظلم کې خو په غلطه یو خدای یې سرا پوی ګنا او اسمن یا گناوو کی قصدن عمدن بده پوصیت کې نقصان کوي فاصلح بینهم نصلح او کف مند دوی کی فلا اسم علیه ننشت دی گنا پد پورا دوار و آیاتونو بانیزان پوی کئی علت تبدیل راغل خود حق نباطل تا علت وی گناہگار لے فانما اسمه علی الذین یبدلونه مخکی آیات کی ہوئی عدل تغور یو وصیت کون کی وصیت کولو خود شریعت نه خلاف کولو یو نیک سړی را پاسه دو غلې وصیت سم کو چې ګوره دا سینا نو دلته تبدیل راغی خود باطل نه حق تا نو یدی کی ګناهګار نه کپوی نشوي لکه یو سړی غلط وصیت کوي او یو نیک سړی ناز سے یا بچو کی سوک نیک دیو پدین پویږي او هغه خپل والد سوی چې دا سی وصیت مکاوا نگو را دم تبدیلی را وستا خدا تبدیلی دا باطل نا حق تا دا فلا اسم علیه نگونا نشت پا دبان پا دی بدلولو کی زکر دا تبدیل دے دا باطل نا حق تا او غمخ کی تبدیلو دا حق نا باطل تا ان اللہ غفور الرحیم بیشک اللہ بخن کے او مہربان دے ادینه ګور دام دے کله ستا یو والد او مرد وصیت کو دا وصیت به قران او سنت په میزان تلی کچره سم دین او عمل پیو که هغه د شریعت نه خلاف دے نو ستا په فلاری خدا الله او د رسول نه لوی نه دے لکه سری وصیت کو چې زمړ شم دا قبر را لخم مزیدار پوخ کای اګه مو پیو ګمبت جوړ کو نو دا بل اخر لوی خبره اوس په دې وصیت به تا عمل لکه ځکه قبر په خول په شریعت کې رسول الله حرام کړی ستا پلار دی خدا الله او د رسول نس دی لوی نه یا چا وصیت کو چې زمړ شم ما دې کوټه کې خاخ کای دا خو د پیغمبر خصوصیت چې کوم ځای کې وفات شو دا کوم ځای کې چې د نبی رسول الله صلوات و روزه شریفه دا دی دې کې وفات شو بل چا کو وصیت کو جما بکور کې خاخه دا وصیت دې شریعت نس دی خلاف دې پدی عمل کی یا داسی وصیتیو کو چې ما پسې ودره ما کوي سلوې اختی بکوي کال بکوي د افلانې رسم بکوي دا وصیتونه بنشي بنلې پدې بامل نکي ځکه وصیت هغه دې چې الله او د رسول د قانون مطابق وي ان الله غفور الرحیم بشک الله ډېر بخون کې او مهربان دې یا ایها الذین آمنوا ایمانوا لو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی دی پتا سروجی در رمضان المبارک روزه فرض دا کما کتب علی الذین لکسرنګ دا روزه فرض کړی شو پا کسانو من قبلکم چتا سو نمخ کیو لعلکم تتقون ذی دپارا چتا سو پرزگار او تقوا دار جوړ شئ اذن توي وي پتا سو غره आवाज روجي فرض ندي پنور امتونو مي دا تشبيه راغلي د په اصل صوم کې نه په کیفیت کې نه دا نه لري چې موږ یو میاشي ای په یو میاشي دا تشبیه په اصل صوم کې د لافي کیفیت صوم او نه دا په کیفیت د افطار کې دا او نه دا تشبیه په عادت کې دا خو په مونږم روزي فرض دی او پایم فرض وی تشبیه صرف په دې فرضیت کې دا اگر وای دا روجی دی د پاره دی چې تقوا دار جوړ شي اے رمضان المبارک را روان دی الله دې موږ تاسو ورور سي ازمون په دې نیمګړي ژوند کې بار بار رمضانونه راولي او الله دې ورته مونږ او تاسو ټول په صحت روغ ساتي چې مونږه روزي او نسو تراوی حکو او اعتکاف کو د قران درسونو کو او لوی غنیمت وګړای پر هر کال چې رمضان راځي ځان سردا یادونه بروړي زمونږ ډېر مرګري چې ابل کال مونږ سره درس کیو اوس د خار او د لاد دی اے چې بل رمضان راځي چې سبې د هاینده حالاتو نو غنیمت وګړای خپ نر په صحیح طریقې تراوی وکړي پته لګی نه چې بیا به یې کنه به اګوره د دې دا یو یو عمل د بخنې سبب دی د الله حبیب فرمای من صام رمضان چا چې د رمضان روزي ونیوي د الله درضا په بنیاد نو د مخکینی ګناهونه به الله معاف کی او اغلی من قام رمضان سوک چې د رمضان پښپو درې دو منظور اخوونکو سم کو خدای کی د تراویح دی نو د مخکینو ګناهونه به الله معاف کی ومن قام ليله القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سوک چې پښپید قدر ليله القدر کې الله لو درې دو د مخکینی ګناهونه به الله معاف کی بعض احادیثو کې راغلی و ما تاخر رستنی به معاف کی سبو کی علماء لیکلی رستو خلا شوی دی نو څنګه به معاف شي مخکینی خوشی وزکه معاف شول تو رستو به الله دې د ګناهونو نه بچ ساتي او کوي کل بند کمزور دی نو ورپسې به د صحیح توبې توفیق الله ورکړي ها رستنو معاف کول باندې څوک پوي شوی رستو به دې ګناهونو نه الله بچ ساتي او کوشول نو ورپسې بن صحیح توبې توفیق ورکړي ا صحیح توبې والدا سیده چې سره رسنه وکړي ګناه کړي نه دا وګوره روزي لره په حصول د تقوا کې یو ډېر لوی اثر لري اذ نفس قابو کې دوه کې روزه یو ډېر لوی عمل لري عربشي وې د هر عمل بدلي والا د ملائکو په لاس ورکړي وَصَوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ صحیح حدیث کی راغنی الله حبیب وای چې رب العالمین وای روزه زما د پاره دا او د دې بدلی بز ورکوما د دې بدلی بس کوم زب ورکوما ادي په وګورئ الله چې په خپل دست قدرت او لاس حکم باندې اب سمره ډېر وي ور د دنیاي بادشاه کې چاله لکشي ورغي نو خلک وې دا خدای د شان سره مناسب نو نو د عالمینو بادشاه چې په خپل لاس یو شی ورغي یا به سمره الله به د روزي بدلی سکے دی وجر اهل الملک وی وجه سره وای په روزه کې ریا ناراضي په اعتبار د فعل زان په خبره پویوي اے تاسو کې اوس کده چې روزه دا اولیونه ویچاله پته لګي روزه نیولې خو څه کوم ته خبر نشول روزه کې په اعتبار د فعل ریا ناراضي چې څه خبر نه دي نو صبر یا کاری وکي اے تا بیگا وې د تهجد ولې ډېر لوی ثواب دی تو رش پر اپا سیدل کله خزم د خاون نه خبر نه نو دا عمل د اخلاص ته درځي خو زه نفل کې جمعات کې چاله ځانو خولو نو دا پتو رش په چاله ځانخه دا تهجد ټول د اخلاص نه ډک دی نو د فعل په اعتبار د روزي کې اخلاص ته پته نه لګي او کتا چاله و نه وي چې نن مې ګوره نفل پیله سفر روزه را بابا نو چاله حل بل ډیر مو آئے که پوی نو شي په خبره باندې اے وای چاله وای باندې مې شپاله سفر روزه را نفل روزو کې هغه د رمضان خوښم ټول خلکو له پته لګي چې نن دوله سمه دا نن دیار له سمه دا نفل روزو دي کې د قول په اعتبار ریاکاری راځي د قول په اعتبار سره یا سو خبر نه نفل روزو ته یو د سړي روزه یو تاسو ول د دماغ خراب وي خبر دې کو بای وای روزه مې ډېر چیر را چیر را سره ما نا خو تا د روزې نه خبر نو دا به تا پټه کړې ولي ورلخه نو د پوه سو په مسله پوه شوي د فعل په اعتبار پروژه کې اخلاص ده د دروجی پته غره بغیر د الله نه چاته نه لګي کې یو سړی مثال په تور باندې پټه روړی خوړل شاله پته شته چې د ځان خموړ کړي او دې نما غسل خانې له چې سپورنه روزي ملائکه منور دي چې د ځان به جامو کی نو ملائکه ته بار ولاړ دي که د ځان خپو وبو ول د عملو نمخ کې موړ کو نو انسانان څخه ملائکه لم پته نشتا د فعل په اعتبار د روزي پته چاته نه لګي خو د قول د وینا په اعتبار څوک خبر وایي د وینا په اعتبار څوک مخبر وایي نو چون کې دي کې اخلاص څه نو د رمضان دا غره د غټي وټي میاشتا دی وجنه موږ ان شاء الله رسوم د رمضان په فضایلو کې وایو وای زموږ دینی مشران او بشپګ میاشتې رمضان پسې جړل چې یا الله بیا زموږ دینی مګړي ژوند کې رمضان راولي نو چې دې کې به سوکل نو شپګ میاشتې به جړل چې الله اوسې قبول کړي دا غره سخاوت می اشمدا بعض نیکان مالدار خلق یو روزه دي شي ا د زر او 1500 روزو نیوي ځکه د روزه کې 1500 مړای 1500 له روزه ماته ور کوي او بندو بس دای د خوراک سکا کړي نو سو کې او روزه نشي او د چا مخامي سو روزي وي روزه ماته دی ور کا روزه دار دی غریب موړ کو په داسه سخاوت میاشتم د سره رسول الله عليه السلام به انتها سخاوتو وېدا چې سخاوت ډېر خلکو دای سخاوت د وجه نه ایمان وروړي یو باندې چې راغې کلی کې وې ایمان راړي وېدا خدا سي پیغمبر ته دومره غړې بدر کی چې د دوه غرونو په منځ کې کانډک با غزې ډک کی رسول الله عليه السلام چې غزوه حنین کو نو کافرو ته انعامي تور د احسان د پاره چې اسلام ته مایل شي اسلام په خو اخلاق چاله سلو خان ورکل چاله فنزوس رسولو نزیات نو 1500 نه کم نو په بازه کافرو لري چې سل ورکل نه یې سمجھدار وي وي که څوک چاله ورکي خو یو خبر کوي دو ورکي سلو خانم څوک چاله ورکي ودا الله پیغمبر دې ته په ځو کې د مال څخه قدر نشتا او رال الایمان راړو د پیغمبر سخالج خلقو کتلې غ سخاوتي سبب د څه جوړ شوی د ایمان جوړ شي وای چې رمضان براوال وته د الله د حبيب بدا سي سخاوه تابويګني حوار اوال وتا تابوي حوار اوال وتا کافر کې ديان به ام کولاو کل او احسانات به شروع کل نو دا ګوره یوازې دا نه چې روزنه چې الله مال درکړي دا خو بتا سره خخاینا راشه وای چې ما وس دینن به روزي لسکوم نو لسو له خوراک تنظیم وکا روزه ما ته تنظیم وکا نن به سلکوم او نن به 1500 کو نو بازه نیک وخت ورسکای د رزي زورګونه روزي سکی زورګونه روزي نشي اتلری لری نه بازه خلق تنظیم دی حرمین شریفین نو تا د سوسو میلو نه خلق روزه ماته راړي د سوسو میلو نه سره روزه ماته راړي خلای زمو خلقو کوم لکه څنګه روزه نشي دا شي د غریب د مسكين دیو کندی دیو غریب تپو سم پکارنے ویلعلکم تتقون دید پارا چتاسو پر ازگار او تقوی دار جوڑ شئیم یو مرگر ازانو کئی نور پا خپل خندزے بانے کی نئی بھائی اچھا کاو دس دید درونی نو لاد سے گنور پاسا ایمہ چوٹائی دی پارا مو بس کری دی بانگ دی پارا بھائی سر پارا مو بس کری ایام معدودات دا روزی رزی دشمیر کړی شوی اے میاش روزی دی په موږ او تاسو مسلمانانو فرض دی او په شریعت کې میاش کله د دیر شوی او کله دی او کم دیر شوی دا عوام یو خبر کوي کلم پوره نشوي رجتا د شریعت په گواهی اونی وی او پاغه دی اختر کو او یو کم دیر شي دا پوره شي دی میاش په شریعت کې سی وی یاد دیر شو یاد یو کم وی دا چې ویدا د 28 دا او دا د 31 دا انګریز قانون دی دا الله په قانون کې میاش داتوي شتوره زونی او نه د الله په قانون کې میاش دی یو دیر شوی د دیر شوی او دی یو کم وی او د ایام معدودات دی کې منصوب دی په فعل محذوفا صوم ایام معدودات روجیو نسی رزش میر کړی شوی یاد اپ کوتب باندې پاره منسوب دی کوتب علیکم الصیام ایام معدودات فرسکړی شوی دی پتا سو روجی او دا ورځی دی شمیر کړی شوی د شمیر رزی دی دیر شیا یو کم دیر فمن کان منکم مریضن هر غسوک چې د پتا سو کی بیمار او دا سی بیمار دی چې د روج نشینی وې او علا سفرن یا په سفر دی او د سفر د وجې نه روجو ننی وا فعدتن لازم د پدشمیر من ایام اخر درز نورو اے پر رمضان المبارک کی یو مسلمان ناری نه زنان بیمار شو او د دې بیماری د وجې نه روجي او خړې بیا دې قزا راو ګرځي وګور بعضی بیماران په ځان سختی کوي د روجي سره بیماری سی واکېږي دلم تکلیف دی او ټول کور لم تکلیف دی اپ زور ولا خلق وای کوجکا دې کوجکا یې نه دې د الله په حکم رخصت عمل ولا پکار دې الله خوشحاليږي چې په رخصت عمل جوړ ته بیماری سی واکېږي بیماری دې دې قضا ور وګرځي سفر کیم ګورې او سره سفر کې دې نو دل از روجی دو خوڑو اختیار دے خو کدا سفر د مشقت دے او تکلیف دے نو بیا خود روجو خوری او که سفر دا آسان تیا دے او روجی اونی وا نو مذہب حنفی کی دا دی چی خکاریو کو ایسا تکلیف نشتا لکنن دا جہازو نو سفر دے د موٹرو او د سہولت سفر دے نو روجنی والسگرانا ندا ادی په لوګری دی رمضان کې روجی اسانی زکه د ټول خلکو روجی دی او بلا رمضان روجه ډېر غرانه یو خو یو کس له پښمنه کول ډېر غرانی اکثر بیا رمضان نه بغیر کې یو کس به کې زنانه کې نه بي پښمنی نيسي نو غرانه شي د رمضان نه بغیر نو مسافر کو روجونی و نو خبره د شي مشقت نشتا حکم مشقت دے تکلیف دے نبیاد سفر کی روجو خری حکم گور چالا مشقت او تکلیف نی پشتا قدیم شری مسافر دے اور روجو خوڑا نو چی اللہ اور لے اجازت کرے نو زمون پختانا روی وی گور دی بی خوند لو گور اجاز کے ناس دے اور روٹائی خری نو لکا مالک اور لے اجازت کرے غتی نپری دے بس معذوری وگانا اللہ حویلی چی سفر کے دے نو کده په جیاز کې دې کپې اخ موټر کې ناشته خو چې چا ولې اجازه کړي مالک اجازه کړي نو بس تعالی دې اعتراض حق نشتا فعده نو پد لازم دې شمیر مې نه یامه نو خر درز نور اې د لس روجي او خړې د بیماری او د سفر د وجنا نو دې لس او قزا دې رو ګرځي ادا قزا دا سدا که لگا تاری را گرده لس وارا دیو زیو نیوی یا دو دی دی میاش کیو نیوی نو دو دی پا بل کیو نیوی کل نا کل دا سیوی بنده کمزور ره پا یو ناری نزنان رو جیوی او دبان رمضان رو رسی تو خو قضایو نکا نوال خو پا قضا که تلوار پا کار ده زکر دا مرگ پتن لگی خو بیا هم سنشته به د رمضان روجونی سي د دې رمضان نفس با قبل رمضان ولا سکای اب قزا رو ګرځي بیبیانو با اکثر پدی میاش کې قزا روجی دی وی او رسول الله عليه السلام بم په شعبان کې ډېر روجی دی وی اے د رمضان نفس په کم میاش کې رسول الله عليه السلام ډېر روجی دی ولي پدی میاش کې د شعبان وای اکبر روایتو کې چراغلی جی پینزل لس نفس بند نې سي ناغ روایت سندن ثابت ندی یا علماء لکلی اغی حکم تا وی حکم د شفقت چې رمضان را روان دی نو پین لسی نفس چی تنی ولکی ایسی نا غیل کمزور نشی کل پا نفل دی ځان دم رستلے کو جی دا فرض دا پار دی سپریخی ندی خود ممانعت حدیث سندر سندر سی ندی نو دی کی کزن آنا چاوانی رو جیوی را گرزئی پینزل لسو نفس وی یا رست وی نو دی میاش کی رو جینی ول جواز سکے جی بہتری دی در اللہ رسول علیہ السلام بڑیری رو جی پدی کی نیوی وعلى الذين فاكسانو يتيقونه چدروجي نیو طاقت لري خود اون نیوا فدیتن طعام مسکین فدیه د چ طعام د غریب دے دی آیات کی گن سوجی ہاتھ تین ورته سوچ کوی یو توجید دا بخاری مسلم شریف او داود او ترمذی کی راغلی دی محدثین رحم الله حدیث ذکر کړي د سلمة ابن الاقوع رضی الله عنه نا اے صحابو کی سور الویلوی خلق تیر دے دا سلمة ابن الاقوع صحابی لویلوی لخکر به आवाज سنبالو لے لوی لخکر به आवाज سکو سنبال وکو او دمرا غنن دیو اس بنو شلان لیکول چې منډه بهوال اس نه بمخ کې شو الله د خپل حبيب د صحبت لپاره د عجیب خلکو انتخاب کړي هو یو ځل چالو ټچولې نزي आवाज غټول لخ کر سکو ټول لخ کری आवाज سنبال کو او کله چې د فتنې جوړې شو خپل منځ کې جنگونه نو د مدینه منوره پرې خو را بزي مقام ته لاړو دا یو د صحرا ده او اوس شاړه د چې هغه وخت کې بل څنګه شاړه وا او دا چې خوش نصیب وو د مرګ نه یو سوره زمخ کې بیا مدینه منوره لراغه او بس بیمار شو وفات شو او په بکی کې دفن شو هدا دې خلکو څومره لوی صبر وو تاسو له روایتو کې براشي یو ځل ورته حجاج ابن یوسف ډېر سپک خبرې وکړي خودي خلکو برداشت کولو خپل قوت د مسلمانانو مقابله کې نه استعمالولو مسلمان له صبر وکا برداشت وکا چې لا طاقت دې بي ځای استعمال نشي تعالی الله کمزور درکړې نو د دې زور دې استعمالولو ځای څه ده ا کافر سره استعمال ټول برداشت کړي سلمہ ابن اقوا یو د دنیا په بہادرو کې رہے اس بغور لاندې کولې نشو روغی روغی لخکرې به سنبالولې سلمہ ابن اقوا رضی الله عنه خبره ته سوچ کوي او ابتدا کې چې د رمضان روزي الله فرض کې دکد چا بخوا هو روزه ویونی وا اکد چا بخوا هو نبی نیو نو فدیه به ورکا دا اختیار ورته ابتدا د اسلام کې تردی چې دا آیات الله رولې ګل ګور رسو ګورې فمن شهد منکم الشهر 185 نمبر آیات کې دا جمله ګورې سوق چې حاضر شو تاسو نه د میاش د فلی سمو روزه دیونی شي نو پدې دا مخ کې حکم منسوخ شو پدې توجی سوق پوه شو ری بھائی ها ته به پوه شو ویلې شي اے ابتدا کې دا حکم چ رمضان فرض شو کو سګرو جنې سی او کو سګننی سی نو یو کس له فدیه ورکی خرسو دا حکم بل څوک شوه نو ګوره د دغه صحابي د صحیح قول مطابق چې دومره معتبر او محدثین دا قول ذکر کړي دا آیات منسوخ ده کوم علما چې ورته منسوخ نه وای نو په دې کې تعویل کړي او داسې توجیهات کړي چې آیات په د نسخ نه بچ کیږي دا رنګه ګوره دا مسلم ده یو زنانه بچی ته پای ورکای دي ته مرد وی اوای نو دا وای که زورو جلی سم دي ته د دوه خوراکونو ضرورت وی دا خپل ځان لم د خوراک ضرورت دی او بچیم پیس کی نو کله دی له بدنی تکلیف دی کله د بچی تکلیف دی چې دا بچی نار پاتې نشي نو دا الله حکم سره الله سمره مهربان دی و ای دادی رمضان والا روزی نه دي چې بچی ته د خپ خوشالۍ پای ورکای اچې رستو د پای مو د خطاشمنو قزا دی راو ګرځي نو موږ نه پوي دی او جنو وايي وای که بچې مړ کیږي کنه خو د پسمنو کوم روزه باندې روزه باندې سب الله خوشحالي کی چې په رخصت سو کې داس یو زنانه د داغي حمل ده نو دا که اوګې شو او تګې شو اسنه په خېټه کې بچې مړ نشي نو حامله زنانم که په روجه کې پزان یا په بچی ریدا نو دا د رمضان روجي نه نشي ارحم الراحمین فی صلی الله اوس دې روجي اخري چې کله سم شو او روغ شو نو قزا دې رو ګرځي نو دا حکم د دغه زنانو د فارم دی کوم علما چې وایي چې دا آیات منسوخ نه دي نو د دې سو جوابونه کوي ورایو ایدا سی وای وال الذین فاکسانو یتیقونه وای دل تلا په الفاظ کې نشته خمانن پټ پرتلا یتیقونه الا یتیقونه چې دروجی نیو طاقت نلری دم ربوډا دیو یو زنان دم ربوډای شوی چې اوسې دروجی وس نشتا نو روزه د رمضان دین نی سی او دې دیو مسكين تطوام ورکی بما بوډا دې بوډای دا دالا دې کې مقدره دا او دا لا ګور دا لکه دې کې ردا سي نور او آیاتونو کې مدا لکو ګورې شپګم پارکی سوره نساء چې ختمي لا پکې سرګند نشته خود معنا په اعتبار پکې موجود دا سورہ نساء غری اخیرہ نے آیات 176 نمبر یبین اللہ لکم ان تدلوا اللہ درس بیان کئ اے مسلمانانو ان تدلوا اے لی اللہ تدلوا شتا سو بیلار نشئی کلام ورته مقدر روینه سمانا مټول سکا معنا ټول غلط شوا والله بكل شیء علیم الله په هر یو شی په هره وګوره څوک چې وای آیات منسوخ نه دی یو وجدا و پدې څوک پوښوي چې بل هو یو بھائی اته الله عزت نه کړ پوښوي پی ویلې شي دوی ما وجدا د چې دا یوتیق باب افعال له اتواق یوتیق او د باب افعال په خصوصیاتو کې دا دی چې دا حمزه د دې د سلب د پاره سلب ماخذ شو ورته وای نو معنا دا او په هغه کسانو یتیقونه چې دروږي نیو طاقت سلب شوه دی او نفي شوه دی اوس په کوم رزور پاتې نه دی دمر بډا او بډای د چروج نشي دیوه فدیه تن طعام مسکین نو په دمان لازم د فدیا چې توام د غریب دی توام د غریب دی دام د اغه چا توجیه چې سو کوئی آیات منسوخ نه دی درې ما توجیه آیات کدا سکهي چې دا اتواق یتویقو هغه زه کې استعماليږي چې دیو کار طاقت دیوی خو سره د ډېر مشقت نه امام راغب اصفهانی رحم الله ام په مفردات کې وای وتواقت اسم لمقدار ما يمكن للانسان ان يفعله بمشقه وتاقت نم ده د هغه اندازې چې انسان له ممکن دي چې دا کارو کې خو په تکلیف دلته وي وعلى الذين يتيقون روجن ول په مشقت ته اوس تکلیف ولا جوړای دومره بوډا او دومره بوډای دا د دې په ځان زیاتې نه کوي بلکې فدیه دی ور کی چې تو عام د مسکین نه فدیه دی ور کی چې تو عام د مسکین نه اپا دی که گورا اغا بیمارم دی بازی بیماران بیماری دائمان وی ای بازی بیماری عریضی دا نو دا اغای مخ که ذکرو شو بیمار دی روجی اوننی وی چه سمشی روجی بونی سی بازی سره دا سی بیمار دی چه اغای سر روجم نشی نیوی او دا اغای دا خکیدو امکانم نشت دائمی بیماری وی لکه شوگر بیمار دی دی روجی نشی نیوی نو رستو خود دی نورم گڑ وڈی نو دی دیم سوکی زیدم سرسایا او فدیه ورکی خدا دې پزړه کې راولي چې الله ککله دې حکم کړه رزق هزار اگر زوبا ککله دې حکم الله قادر دې پارس باندې او فدیه سمردا چې دلته وی فدیه طعام مسکین لزمون مذهب حنفی دا دې نیم سوا د غنمو نه یا د هغه دوړو نه او دا سوا تقریبا پاو کم دړی جوړیږي په پوخ کانی اوس خدا کېلو شو کړه په پوخ کانی سمره نه په مذهب حنفی کې پاو کم دړی دې نو لمو لیکي پاو ما به سل دې کې خو که غنمو یا د هغه دوړو نه ورکه نو پورا د وسره خو په پخو په کېلو نه پوښي په مسله باندې یاد هغه پیسي یو داسې غریب مسكين لور کا چې هغه د زکات مستحق وي ادا سیم کولې شي چې دوه وخته موړ کی خوراک ورکا او دوه وخته موړ کا دوه وخته هغه خبره ده چې مالک کی یو اباحت وی یو تملیک وی دا مسله د فقې مسله ده یو شیر چاله چې دا مې در کې خو وګوره ځنی وخته ولې یو سوا کې خو غوږ دې نیمه خوړه نیمه پاتې شو دې ته اباحت وای تا ول اوسر سره واکړي چې خورا یو تملیک وی نو دې کې تملیک دې مالک جوړ کا فدیتن فدیه دا چې سوام د مسکین له فمن تطوع چا چې خوشاله سره کو یو کار دني کوي چا چې خوشاله سره کو یو کار دني کوي فهو خير له ندا بغری د دپارا ادبان خدا لازم چې دروجی د خوراک یو مسكين ته ورکه نو د ذول ورکو دریول ورکو سلور له ورکو فهو خير له نو دا بد د فارسی وی غربای ای چې څومره ډیر سوار کله الله بلاغي شو کې ډیر اجر بدر کی خدا د نیکانو خلقو په نصیب کی باندې خلق داسې خفقې گئی ما ځنه خبرې داسې موایي چې باغې تاسو عمل وکړي دا اوس چې روزه شروع شي موږ نه وته پوسونه شروع شي او یوازې موږ نه ټولو نه کوي نو څوک ولا وای 100 روپۍ سرسایا دا دفتر پر چې به ورکای څوک ولا وای 200 واړه اوسو ګورې 500 نو دې دا چا مری چې چاوله سوې 500 ولا وای ځنې اوقاتو کې بعضی خلک مولا د دمر لری نه ټلیفونو کې چې د سرسایې پیسي په غيو ټول ټلیفون نه زیاتې ولګي دي وای د دې چې دې پیسو کې ورکاو او پاکستانو کې دا غزه پیسه خود نه کړه نو چې څه دبر د خپل قبر دا پیسې سرسایه چې ورکوي نو د چا د پاره ورکوي ها ورته سړی ځان د پاره وشي ورکوي پاغه خفای نو بل به سو ورکي هغه مولا خبره به لکړي و او یو امام یو ځکه غړی غشتي سوچا غړی غشتي خوړل نه برې شي نو یو مختدی خوش طبیعت او نو چا ولا سرکاري نه په موز ولاړو دوه راوغه سلې ولا بکډیر شي واچو نو هغه وی چې موزو شو ایمان یې چې راشه کنه وینن خو پکې د نور لور ډیر غړی چولی سوچا غړی پکې چولی ادا ور په دلی چې وای ما دل هغه خپل غړی چولی ما دې خوري نه راشه واچو ولا نو چې خپل غړی وکړه خو لنیم پکې ما چولی وای مقتدیانو له وی دره سره داسې کار کړي نو خبر بدیل رااله چې استاد د خوخلی کوي خدا غړی خوري دی چا دې استاد بغلې شو نو مونږ خپل یو شی خوړو پاغه خپایو دا سرسایه کدی ډیر اور کچا د پاره ورکه هیڅ دا خود خپل قبر د پاره لګي نو چې ته په دې کې دومره سوچو نه کې د بل د قبر د جوړېدو بس سوچو کې دیو جن ګور ما چې سړي ګور دا مسله دا وایي دا سي شي کې مورکا د دړای رژیم دی پکې او دړای کجورو کې سرسایه را صرف موږ سره یو طالب علم او غریب مو د غړو کار به کولو نو هغه به سوچ کولو چې ریجو کې ډېر راځي که په کجرو کې ډېر راځي نو دا غډېرو نه به ورکولا دا نیم سواد کجرو دا چې په مدینه منوره کې د غنمو روټۍ بچا پسترګونی لیدا هدي مشران نه تپوسو کوي زمونږ په دور کې مټول کال جوارو چا به غنمو روټۍ اوسم دا مشران ټول گواہی کوي نو دانی دو سیر غنم با د دړی کجورو په قیمت برابرو نو کیا سلی تا اللہ دیر سور کری نو دے دی پا نیم سوا کی حسابو نا نکی دے دی دا دڑی خکولی درمیانا کجورو حسابو گے نبا بیکار کجوری نبا آلا کجوری درمیانا کجوری دڑی پسو دی نا آلا ریجی او نا بیکار ریجی منظومان والا درمیانا ریجی چی دڑی پسو کی گی نو داغی نا ورکا نو کلا نا کلا مالدارو تا دا خود دان دا پارا ورکی سم رجی دی دیر کارو کو نو د خپل خیرت د پاره دی وکو فمن تتو واخیرن چا چې د زړه په خوشاله یو کو کار د نیکي دی وی فی دی په ز ډیر ورکل فهو خیر له نو دا غرید د پاره و انت صومو دا چې روزو نیسی خیر لکم نو دا غردی تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچریتا سو په گئی شهر رمضان الذی میاش در رمضان هاغا انزل فیه القران چې دې کې د قران د نزول ابتدا شوی اے پر رمضان کی په ليله القدر کې الله قران د لوح محفوظ نا اسمان د دنیا ترونه غلو ابیا په نبی علیہ السلام لک لک را نزیر لیدو د درویش کال په عمر کې یو د انزل فیه القران دا معنا لا تبي بوش صاحب اه سموي انزل فیه القران اه اره چې سوچو دا ګنه د خو یوز د نکا نو دا دوی مجه ته لکوم نو دا بچاله په کارتا ول د نکا تاسو غوځ دک کنه یو معنا دا و میاش در رمضان هغه انزل فی القران چې د قران د نزول ابتدا پکې شوی دیمه معنا دا آیات داسې علما وکړي میاش در رمضان هغه انزل فیه القران چې د دې د فضیلت او د شان بارک قران نازل شوی الله وینا ان انزلناه فی ليله القدر ابیا وی ليله القدر خیر من الف شهر وی ليله القدر داد زرمیاشتونه بهتره دا رمضان معنی لغوی سره دا اصل کې سوزول معنی را وی رمضان تر رمضان زکه وی دی کی گناهونه سوزی گناهونه ریجیږي لکه حدیث د مسلم شریف کې راغلی وای صلات الاوابین اذا رمزت الفصال وای دا اوابین مسکم وخت کې چې بیا د خوانو د بچو خپې اغه سوځي مسلم شریف حدیث ده اے مونږ تاسو اوابین د ماخام دی نفل لوایو دا د سلفونه منقول دی چې دی نوافل ته اوابین وي خو صحیح حدیث کې سره غلي دی صلات زوحا ته صلات اوابین وي مسلم شریف حدیث دی وای دا به نبی دے سلام کوم وخت کې کول دا عرب خو سخ ګرم وطن دی نو وای دا چې به ګرمي را خوره شوی وا چې دو خانو د کچو بچو خپې به بیا سوځي دی یعنی زمکه وخت او د شوی وا ځکه دا تر لسو یو لسو پوری کی تر سوچي قبل الزوال دا وقت د څه دی دا د صلات زوحا وقت دی قبل الزوال دا د صلات زوحا وقت دی دا سوزیدو معنا رمضان کې پرته ده دې تر رمضان زکه وای چې دا ګناهونه سوځي دې کې الله ګناهونه ریږي الله عزیز موږ استاد سروجی صحیح روزي وګرځي روزه کور یو عادي دا څنګه چې موږ خوراک نه کوو اسکاک نه کوو او بل طرف لغیبت او شغلې کوو اخلاق ګډ وډه استعماليږي وګوره د پاک او حلال خوراک نه پرهیز دي او د حرام نه پرهیز نه دي پر روزه کې دی الله او کې چې موږ غیبت هم نه کوو شغلې هم نه نظر هم غلط نه استعماليږي چې ته ټول راز یو شی ګوري یا داس یو شی لګوري چې هغه په شریعت کې ناروا دی او په دې دی روزه ټول راستې رکا پکار دی چې د ټولو اندامونو سوی روجه وي په غوګونو روجه ده د سترګو روجه ده د خلیم روجه ده ادي کی غیبت او چغلی نه کې او دی کی غلطه خبره د خلینه نه روباسي میاش د رمضان آغا انزل فیه القرآن چه دیکی دو قرآن دو نزول ابتدا شوی هدل للناس داد طول خلقو دو پار هدایت دی مونگ دو هدل للناس او هدل للمتقین پا منس کی چه کم ظاهرن اشکالو نداغی تفصیل دل مخ کی تیر دی پکار دو جنن تاسو آغا قتل ہے مخکې ماویل ګوره مخکې درسم ګوره څوک ګوري چې سبب موږ دوه پاڼې وایو سبب درې تاسو څوک ګوري مخکې بیا تجدید د احادو کوي ګوره علاوه عالمان کیږي چې زوړ میا د وایو نوې ګورای کته سنن د زوړ سبق کتل نوې کتلې نو هدل للناس کې بخامو خطا شوې چې هدل للمتقین او دلته هدل للناس دې نو د دوړ وایو اتنو په منس کې اشکال نه دا غي س جواب لري نا ور پسیو ګورای پای هدل للناس دا قران هدایت دې د ټولو خلقو د فاره و بینات من الهدى اپدې کی خکار خکار دې د دلایل لنا و بینات من الهدى او خکار دلایل دې د هدایتنا والفرقان او دا کتاب فرق کون کې دې پمند حق او باطل کې اې دې کتاب لکې نه طالبو خې جدا حق دې او دا باطل له او دا نی غلار د دې پسې بزي او دا کغه د دې پسې بنزي فمن شهد منکم الشهر فليصمه نسوک چی حاضر شو د تاسو ندې میاشتا فليصمه نو دې دې روزو نسی ورته آیات د توجيهات کې نو سوچ ولکوي شهده پا مانا دا حاضر والی دا اے مقیم دے مسافر ندے سرے یو سڑے مقیم دے مسافر ندے او دا رمضان میاش رو خطا نو دے دی رو جونی سی اکا مسافر دے نو دا آغا مسئلہ دا لمخ کی تیرہ شوا بعضی خلق گورا قصدن عمدن پا دی میاش کی سفر کئی سخوا آغا خلق دے چھئی حج عمری لزی اخو ماشاءالله نورن علی نور خبره ده ازنی خلق دی د پارزی چې بزان لسیله جوړی چې ویل ته مسافر مو روجب مخرم ابي اسی په قصار را ګرځي نو که پدې دې څوک سفر کوي دا څومره دې د ګناه خبره ده یو سړی شرم سره ضرورت دی ادې پدې میاش کې مسافر شو نو که مسافر دی نو د روجا کننی سینو اجازه ته اکوی نیو نو خکار دی نو سوک چه حاضر و مسافر نو نو دے دی فلی اسمه رو جدیونی سی آنی یو مانا وانی سب پوشوئی بھائی دوی ما مانا دار چاچی گواہیو کد تاسو ندمی آشتی نو رو جدیونی سی اے در رمضان دا روجی پا حساب ندی دروجی نیو د اختر کول دو طریقې دی په اسلام کې یو دا چې میا شولې د شوا او گواہی دی او عالم قاضي سروش وا وغه منزور کا نو بس میا شولې د شوا روزه منی سي د الله حبيب وي صومو لرؤيته وافطروا لرؤيته پليدو روزه کوي او پليدو اختر کوي او کتا سبحانه میاش د وریځ یو د موسم د خرابۍ د وجې نه یا فضا خراب ده میاش شرط در نه غایب شوا نو د رمضان ډیر شرزه برابر ک اې د شعبان د کوم میاش شروع ده فاکملو 30 من شعبان ډیر شرزه برابر ک خدا بسنګ برابر ده تا نه چې تاریخ حساب کړي یو سړی د شعبان میاش تلم کتلی او د پستورګو د شعبان میا شو کتا د تاسو له مسله کې ورو ده 24 غنټه کې دنه د قاضي سره دا خپل لیدل وای قاضي له وای ما بیگا میاش کتلې 24 غنټه نه که درست گواهیو کج گواهی مجروح کیږي ځکه 24 غنټه نفس بیا یې رہی چې خالص پوا کړي توارش پوا خبره ګړه وړه شي پوه شوی په مسله که نه. نو قاضی به وایي چې ما سره د دوو کسانو گواهی کا او دای د رمضان المبارک میا د شعبان میاشې کتلی وه. نو د هغې په حساب په چرې دیرش برابر شوي نو په شریعت کې د یو دیرش میاشت نشته. بس چې دیرش د شعبان برابر شو بیلیدو به سبا روجی څوک پوه شوی په مسله باندې خو لیدو باندې پوه شوی دا چې چا میاشت لیده د شعبان نو 24 غنټې کې دنه دنه بده دی او عالم دین او قاضي سره خپل گواہی پیش کړي. اګه 24 غنټو نو رسو شنو گواہی مجروح خبره هېریږي بیا در شپه نه دی یاده ګریتا او تجربه کوي. یو ورځ میا شو دي دوه ورځې پس وای نو کله بدلې سوار شپه وای کله بدلې خالیش په وای خبره کې اشتباه پراله. دا چې د رمضان غم چې دیرج برابر شي شریعت مطابق دی رمضان کړي نو چې دیر شو نو بس بیا باختري په شریعت خو یو دیر روجی نشتا شریعت کیسه نشتا. نو دلته وی فامن شاهدا چا چې گواهیو کا منکم الشهر عدتا سو ندمیاشتی فل یسم هو نروج دیونی سی ای لیدو سره دی روجه کی اد قاضی او د عالم د فیصله نه پس روجه کی. عدالت یو مساله علماء لیکلې عام د فقه مساله د نوخذ چلی آیات کی یاد شي. ای مثال په تور باندې تاسو کې یو مسلمان په خپل سترګو بل یقین میا شو لیدا خدای چې قاضی له لاړو نه سوجوهات د وجه ناغه گواهی قبول نه کا نو دې خدایونی چې پټه ونه کنه څه پوښې په خبره باندې هو کده زال لپټونی وا او دیرش برابر شنو اختر کوي بنا که پوی بنه شوی په مسله د فقه څوک پوښو په اتا میاش لیدل خو قاضی د سوج نستا گواهی رد کا نو تغه مکه وزکه د قاضی مخالفت کې جیل لذي درنه کوي حکومت اسلامي نه پټغون تیونی سا تا خو لیدل کنا خو د سوج نا غستا گواهی منظور نه د آیات یو معنا علما او دام کړي فمن شهدا چا چی گواهی کمن کوم د تاسو نا الشهر د میاشتي فل یسمحو نروج دیونیسی کدد گواہی سوجن قاضی رت کا اتا سولا پور پرون درس کی تیرو چی دمیاشتو لیدل او ددی پی جندل پا امت فرض کفایہ دی سدی زکا کچھلی مونگ ٹول میاشت لنو گورو نو رمضان پتا بسنگا لگی دا حج پتا بسنگا لگی اوز گورے مونگ دا سکو زمونگ دی ملک دا کمزوری دا چې میاشتې له سګوري نه کوګوري ودا تاسو کې وسوک لا سوجت کې ما شعبان میاشت لکتري او چې ګوري نو به ګوري کوم ځای کې تاسو لکتري کوجه کټه ولاړه ده غیا دی ارانه چې وکا بای سب سموایا دوه لکتري و چې څوا رانه کړي واغه واغه لکتري دا د عربو یو طریقه ده ور فرض کفایه ده کچره ټول نو ګوري ټول مجرمان دي اسلامی میاش آره او بگوری دی سر زمون پا شلونو مسئلی تڑلی دی کتول امت میاش لنگوری رمضان روجی بسنگ معلومی گی حج پا مسلمانان و فرض دیدا بسنگ معلومی گی عربو کی ماشاءاللہ میاش تیل خلق گوری او جس وقت میاش گوری نو حکومت توجو مورکی زمون استاسو دی ملک دا کمزوری دا چیو خو لسو گوری نا اکد اللہ او بند سائی کھا او دوی له چاپی پروا نشته نو چې ګنی بای دې زر زر حکومت په طریقې باندې ذلي لو رسوي او د ذلي مشردنه گواہی والی او هغه د حاکم بالا سره رابطه او کی چې زمونږ په ذلت کې میاشلی دلی شوی زمونږ په ذلت کې نو الله دې دا کمزوري زمونږ او تاسو نه ټولو نو باسي یو خود اسلام میاشت نومونه زده کوي څوک به زده کوي بای ورا جنوري فروري زمونږ هغه ماشومان لا د دو درې ورځې جوړ ورځي ا تاسو ټول بډاګانو ته پشکاله بادرو په پټو سترګو وایي کدی ولوي چې د پشکاله بادرو سورځي تیرې شي د بی کتو در لوی پینځل لسې تیرې شي پینځل لسې پاتې او د اسلامي میاشتو په اسلامي جبه کې نه مولاز دکې نه طالب دکې نو عوامونه بس ګیلو کې سره تاسو کې چا چلا یاد دي اگر زموږ یو لوی شوال نشو روکا دوره غوچ سر کو نه سره او پی جری جدي اسلام میاشتو ابتدا د سنه دا نو انتها به او پی جری اچ سی د من د شروع کړ بای نو د من د شروع کړو وګوره د میاشتو نمونه زکای اوس خو بتول دا زله وګورای وره چې کله راځي کنه یو مشک دی ته وای د عربو مطابق به دا غي دیرج برابرېږي د شورو رس چې پوره شي نو دیرج به برابر شي دی په لیدو نه کمیا شو لیدو نو د شورو پرسته کوي کمیا شو لیدو د شورو پرس بای روزه کوي کوي نه لیدا نو دای د شورو ر دی باندې دیرج برابر دی د جمعرات پرس به دای بلا تپوس سي نو تاسو مولا ګوره د شورو پښپم مولا ګورای شورو پښپم ګورای د زیارت پښپم ګورای یک ښکاری کنه ښکاری خو ته خپل غا دا قتل تا یو عبادت وکړه دا قتل لسو کړ دا یو عبادت څه دی لکه سړی راځي وځي بار چې رقم دې کې فضا صفائی نو دا یو فرض باندې دی عمل وکړه یو غاړه دې دی عمل نخلاص کا او ټول ولو نه قتل نو ټول مجرمان شول فمن شهد منكم الشهر سوک چې گوايو کد تاسو نه د میاشتي فل يسمه نو دې دې روزو نسی اگر گواہی بل عالم روان دې کې یو ظلم سره عمر کې بدرس کې کې ناسو خو نیک سره نو نن د شعبان سری دیر برابرې نو ما اوره تا موږ له مخ کې نه مې څنګه وی ما په پلانې شپه وکړه حساب مې ولو کو چې د دریو وایي دا شریعت مسله نه پوښې په خبره باندې اوس قبل چاول رسولو حساب کړو نو بیا هغه په خله نیسو نو حساب می حساب بوله نه کې چې ما وکړه او ما ول اندازو لګول چې دا د دور شپه ده الان کې هغه وړي دورې پوری کتابونه ویلي خو دا خبره ذهن نه اوتی و نو دا شی بنی چې تعالی حساب کوي دی وایي چې ما په پلانې شپه وکړه ومن كان مريض ونرغ سوق چې بیمار او علا سفر یا په سفر ده او د بیماری او د سفر د وجه نه روجي خوړي فعدت من ايام اخر نو لازم د پدش میر د روز نورو د دې بیا د دې قضا او ګرځي قضا کې الله دا سانتیا کړي یو پینځه ورځې روجي خوړلې نو کله کا ثاري نيسي او کدا سی کې چې یو د دې میاش کیونی وا بل دې بل کیونی وا نو ټول خبرې سړي شریعت کې درستی فعدت من ایام اخر نو لازم به پدوش میر درز نور یرید الله بكم اليسرا اراده لري الله تاسو بارک د آسانتیا ولا یرید بكم العسرا او اراده لري تاسو بارک د تکلیف ګوره دین آسان دی دین ګران نه دی الله زمونږ وسو طاقت لکتلی او دین را لګلې نو که زمونږ وسو طاقت کې کمی راشي لکه الله کتلی چې دا بند پینځو منځونو په ولاړه کول شي نو کدی بیمار شو درې دی نشي نو حکم شری ورته بدل شو خیر دی پناسته وکا الله لپته وجري خلقو دا او دس وستا و یو دس بکوي او که یو سړی بیمار دی او دس ورته صحیح نه دی نو د له حکم د تیمم دی نو دین ټول آسان دی په دین کې ګرانواله نشته د الله حبیب وی الدین او یسر دین آسان دی دین کې ګرانواله نشته الله زمونږ او تاسو وسو طاقت لکتنی موږ ځنې وخت پزان ګرانی راول بیمار دی الله وی تعالی آسانی دا روجو خورا خدوائی ٹیم ٹیم بانیا چاو بیا بیونی سی دیو اینا کمڑکی گم کنا نو دا اس دن آپو یہی خبوی وی کمڑکی گم اکار سمکیم خو روجا نخورم نو ای اللہ ارادت آسانتیا لدی خطا پزان تکلیف جوڑکو یرید اللہ بکوم الیسرا اراد لری اللہ پتا سد آسانتیا ولا یرید بکوم الیسرا او ارادن لری پتا سود تکلیف ولی تکملو العدت او دید پارا چی پورا کئی تا سوشمیر دی قضا روجو چی سمر دی خوڑ دی اغا پورا کئی ولی تکبر اللہ او دې د پاره چې تاسو لوی بیان کړئ د الله علی ما هداکم په هغه طریقا چې الله تاسو له هدایت کړي. هدا الله لوی به بیانې الله اکبر او نور بڑائی به بیانې خود دین طریقې له وګوره د ځان نس شکل صورت بن جوړې ولی تکبر الله علی ما هداکم او دې د پاره چې تاسو لوی او بڑائی بیان کړئ د الله په هغه طریقا چې تاسو له هدایت کړي ولعلکم تشکرون او دې د پاره چې تاسو شکر ادا کړئ. وګوره دین آسان دی. الله حبیب صحابه او تموی یسروا ولا تعسروا تاسو خلکو سره اسانی کوي او خلکو سره سختی مکوي. اکل ګوره دا سختی د ناپوهۍ د وجه نه راشي. خو دې ناپوه چې د دین فتوی خلکو لور کولې نو بوج به پدوي. یو صحابي په یو جهاد کې په دې سر پکانی و لګېد سر ډېر زخمی شو او دې دوران کې هغه ته د جنابت ضرورت راغې نو د غسل ضرورت و. اوس دا سر زخمی و نو د دې وینځل د لپاره لوی نقصان و. د شریعت کې په داسې کړه وی چې ټول بدن به وینځلې او په سر به مسح کړي وي لکه دیو سړی او لاس مات دی او په لستر ورته چولې او دې غسل کوي نو نور بدن دی وینځي او په دې لاس یې سوکي مسح دی وکي. یا غسل ضرورت دی او روغ خپلې په لستر چولې د ځینې وخت کې ګوره د بیماری ځای بچکیږي نه ځله د خپل بیبي غسل وکي یا دې دې داسې لنګ وا اوتړي نو کو ورته بچي غسل وکړو نو څه خبره نه ده ځکه د عورت په لنګ کې پټ کو ناغه به کوشش کوي چې د زخم ځای لا او بون رسیږي پاغې دې مسحو کی او کله به سي صورتم نه جوړيږي نو دې دې دو جنابت د فارم ته مموهي ناغه چا فتوا ورکړي نه تا جنوبي د غسل بګای چې غسل وکړو بس هغه وفات شو. لذا الله حبيبي قتلوه قتلهم الله وی الله دې دای هلاک کی دې خو قتل کو په غلطی فتوی ور کولو قتلوه قتلهم الله د دین ټول آسان دی اس شی په کې ګران نشتا حکم او تاسو ځان لګران نکو اوس ګور تراوی خدا با برکت عمل را روان دی. نو اکثر امامان غریبانان کمزوری خلکو سره مشوره کوي او یاره غټه تراویح وکاو کنه نه یو بابا پکې وای وینا موږ یاره دوه نو درې دې نش نو تعالی چا ویلی چې ته درېګا چې ته بیمار یو بوډای کی نه کړه ادا در نه پته ده چې کم سره موز فرض یا تراویح پناس تکای خودل عذر دې دل الله دې درېدون کې عمر ثواب ورکې سمره اجر چې غولاړ لمیلاویږي دومره به بیمار ته میلا ودری کوله ویکای زب ناشته ایک ناش نی تکیاو وها اذنی وګوره ولاړی نو کام سا دیو دی ونوم دی ویش لا سوکوی پنج دین وی کی تاسو راړی بازی بډاګانو سکړي هم سه لا سوکې نیولی خو په نور باندې عبادت سم کوا الله سان تیارو سی نو د شریعت غا سان کیا سره ولټای ور د شریعت حکم دی الله آسانتیا لسی و ی غره پښمنه سره چې خنا وخت دی وکړو د بانک نه مخکړي دام د شریعت غمون او تاسو سره شفقت دی. یو سړی څلور غنټې مخکې پښمنه کړي ته چې بانک وای دی غوس بیاو کې شوی دا پښمنه خودی د پاره چې دې په روجی نیول خته کړه شي مضبوط شي په د باندې مشقت نشي نو ګره پښمنه شي چې څومره رستو کو نو اجر دی اروجه چې د څومره زر ما تک خو بشر تی دي چنور پریوسی ځکه آسانتیا په دې کې چې اوسې وی وارو کله کې تیار شي او وارو کله کې احتیاط کو د چنور پریوتو او یقینو شو نو بیا وسکه بیا روجه ماته شریعت په اړه خبره کې آسانتیا لټای او شریعت کې ګرانواله نشتا یرید الله بكم اليسرا ارادل ری اللہ پتا سبارک دا سانتیا و ولا يريد بكم العسرا اراده لرستا سبارک دگران تیا او د تکلیف ولتكمل العده دی وجن ټول اراده او کای بډاګا چې موږ بغټه تراوی کو اکه مو وسنی نو پناست کوی ځان کله کوی ما اذن وځو ولالم خو پزان پوی شم چې وس منی شکینا مسکی کینا موږ سره یو بډا ولاله یو بخي او ډېر عزتمن د لوی خاندان سره یو د تیرانه و درس لران مونږل تکیو دا بازي بډاغان ډېر دا زړې د دې مضبوطی خو بدن کمزورې شي نا سو پیری پر وګورځو د تراوی خو موږ ولا تندې په ډاکټرو ګاندلو بابا لړېر وکیلا بابا ول وګورې چې ترا ورځيږي او د ډاکټر لبوزي نو یوازې تنه در سره دو درې کسان نورم د تراوی هونه وته چې پزان پوي د جسمره په ولاړه کولې شي نور څوک کېدا رسول الله علیه السلام اخر عمر کې چې بدن کمزور شو نو تهجد به پناس کې کول نو چې یو شله یاتونه دیرش په پاتې شو نو راپا بسیدو نبی دې سامد ناصر نا به په ولاړه وي بیا ور کول لاړو اوس موږ بعض خلک د مسلې نه خبرې نو تراوی شروع دې ناس کې د جې دې پوه شي جوز غوا یو دو درې یاتونه پاتې راپا سېدو نو کدا چې زو کې دې پیغمبر په سنت سوکو عمل وکړو د دې څنګه وسو دا دوه درې رکاته او درې دوه درې آیاتونه او درې در عمل پرې ځای مزمای عزت مندو پته کې یو کا بل داسین کوي دې په لور دا د غټي وټي میاشتا نو تا کوشش کوي چې په هر دوه رکاتو کې تا نه تکبیر اوله لاړ نشي نو زموږ د عوام او د باندې طالبانو تراوی شي د یو ول رکات کې ګرځي څوک وبانه کی نور خو سره وبندس کی ادی وجه نو لمغ دلتا ار لسو کسانو لمخه له جگی خي چې دا نو وي چې تکه ما د جګ مو لمخه له خي ګلاس مور سره پروتي نو دې ال راضي چې رکو او کی نو ورته انا موزم لاړو ره او کی تلاوت تبم سباوي چې ما ختم وکړو تا ختم نه کړي د لومبي رکات اخو تا ټول نه دی ورېدل هي رسول راي چې هغه وي الله اکبر چې تیار ولاړي چې تمور بس الله اکبر وي نو تا تکبيري ولا سکا تکبیر اولاد را غیر کا دا چې بکوي کنه بکوي دا چې کوي او خبره دا ده اوس مسلمانانو موږ ټول کمزور یو نو پکار دا دې چې ډېر ورځو ختم وکړو دی عربو کې ور ختم شروع کی نو په نه وشته مې دیو جن ختم کیو یې څه نه په دیرشم چر تختر نشي موږ هم دا سي را دی خصوص کې موږ د طالبان او طلباوي دا غریبانان دلته نه راغلي نو کدی به ختمه د تراویح ولار شي خفه وای کنه به نو مونږه د ختم سره کو چې په کوم ورځ زمون د ترجمه ختمې نو پاغ شپسي دا شپه باندې زمون د تراو چې دا داسې وی چې دای د ختم قران نسل شي په دې پسې ګور علماء او رسول جړل وای شیخ الهند رحمت الله علیه په جیل کې نو رمضان راغې پری چې په جړا شو شاگردان مور سره دی ویولی جاڑے ویمونگ بر رمضان کی د تراویح و ختم کولو اجیل کیو حافظ را سره نشت سکال با ختم پاتی شئی ادا سی شاگردانم دی دنیا کا تلی وی شاگرد زرکی خبر اکی خواد او دا اللہ نے مدد و گفتو نو روزانہ بے یو پارا یادولا و تراویحو کی بے ورولا بلا رد بے بلا یادا کڑی وان نو رمضانم ختم شو او داغه قران یادولم ختم شو تخبل استاد خدمت مد نظر وو وګوره همت پکار دې زمای عزت دي کافر ملکونو کې بالکل وړي تراویح سکنه کوي غټي تراویح کوي د دې مرکز زموږ د پیښور د مشرانو یو کس ما سره ناستو هلته یو مدرسه ده هغه مدرسې مهتمم هم د پیښور د تبلیغ د مشرانو کې ده نو ما سره ناس نو مالی ویزه غټ افسر وو ی الله رحم وکړي دا غټ وړ زندگی دی وا خو اخر کې الله تبلیغ سره ولګول نو ما خپل مو ډوډۍ مخوړاو دا کارګزاری وروله وای زمونږ په یو رمضان کې امریکای ته تشکیل شو مونږ ته مشران وې چې دی اویش په نه سیوا په جمعات کې نه کوي نو مونږ په اول رمضان یو جمعات لاړو نو تل یو پاره واغمو او بس په تراویح وکړه بلش په بل جمعات لاړو وای رمضان هم ختم شو غو زمون په ختم کې فرق را نه نو ګور په یو داسې ملک خلک غټي تراوی کوي ته د اسلام دار کې مدید همت کوي خو احمد کنا همت کوي خپ کلا یک پدی باندې یو نیمه ګنټه یا پاو سیواو لګیدو نو دا زمو خیر دې کسرې اګه زر زر مو کې نو سم نشول نو خې په کلا را کلا ریو کوي دا د غټي وټي میاش دا زنانم د ځی کنا چې تاسو په کلا را کلا را کوي کزان لکورونو کې کوي امو سره چې دلته مې زنانه یې خوشن کوي بازی کراځي ام نو ختم می قرانو کې حکوکور کم کوي نوخی په کلار کلار دا تراویح کوي دا ګوره د غټي وټي میاشتا دا به الله زموږ استادو د نجات ذریعہ ګرځي زموږ دا در شروع د استادو ټول عوام مرګرو خدمت کم درخواست ته ګوره درس له کوشش کوي کم مرګري وی دا کارونه سم خلاصي کینا دا د رمضان مبارک په سورہ یوش پاتې دي سر په سر راغې نو دا الله نه سوالو کوي کار مخ کې رستو کوي او درس قران ترازی اے د رمضان او د قران په منس کې یو جوړ دی د رمضان له اخر او برکت د دې کتاب د وجنه ملاوي د رمضان له خیر برکت د سد وجنه ملاوي اوس کو کتو شهر رمضان الذي انزل فيه القران دې ته د اخر او برکت د دې وجنه ملاوي چې الله پاک د خپل کتاب را لګره نو د رمضان او د قران په منځ کې ډېر مناسبت ده تاسو له پته ده چې رمضان به شروع شون او روزانه به جبرئیل علی السلام راتلو او یدارسه القران وای دا الله د حدیث سره به قران اورولو کله به جبرئیل علی السلام وی نبی علی السلام به وګی خو او کله به نبی علی السلام به چا به وګی خو ټول رمضان نو اخر رمضان چې د الله د حبیب نو دوا پیری وا ورولو دام درته وي چې څومره مرګ له نږدې کېږي نو عمل ډېرې که کمې وي چې څومره نږدې کېږي نو ته به کوشش کې چې عمل ډېر شي دا د غټې وټې میدان دی وای عزت مندو سبا بس ناصافي وای مرګ راغلې اته سو قتل څومره څومره عالمین فنا شو نو دا د غټې میدان دی مهنت کوي منډو وهي مالی جانی هر قسم د الله د دین د پاره ځان سکي استعمال کوي چې رستو پاتې نشي د دین په کار کې الٰه العالمین زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه مو په خپل حفاظت کې وساتي یا رب العالمین د سار له زموږ د طلبا طالبات او د عوام رونه ناری نه زنانه ناشتي اوس جولای تعالی غړولي الله د دوی زمونږ او د ټول امت دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي الله د دوی زمونږ او د ټول امت دینی دنیوي پریشانای ختم کړي یا الله مونږ تا او زمونږ والدین او تا اصول فروع او تا مشایخ او تا مړو ژوندو تا حاضرین او غایبین او تا الله واړه او لوی ګناهونه معاف کړي رب العالمین سمره بیماران دی کورونو کې اسپیتالونو کې تو ورته شفای کامله عاجله ور نصیب کې یا رب کریم سمره بی ګنا بندي وان دی د بندې را خلاص کې الله د چا دشمنی طرف غنۍ دی ته قادر په دوستۍ او محبت باندې بدلې کې ټول مسلمانان په خپل منځ کې د جنگونو د قتال او دشمنونو الٰه العالمین او ساتي الله زمون دی ملک او نور اسلامي ملکونو کې چې کومې پریشانای دي او کومې بدمنای دي الله په خپل رحم او کرم لري کې دې ملک اتفاق او اتحاد راولي الله امن راولي دا کوم غرانی دا الله ته قادر تا پارزانې باندې رب کریم بدل کړي دعا غواړي الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ راووره یا الله زمون گناهونو ته مغورې زمون اعمالو ته مغورې او تا همیشه د بندگانو سره د رحم د کرم د عفو معاملې کړي زمون اعمالو ته مغورې په خپل عفو کرم او رحم باندې د خیر په قدر ضرورت باران په موږ راولېږي یا رب العالمین د چا اولاد نشتا نیک عمل صالح اولاد ول ورکي او د چا اولاد وی الله د خپل والدینو د سترګو یخواله جوړ کړي الله زموږ د ټولو مدارس او مساجد او مراکز او دینی شوبو حفاظت فرمایي الله زموږ د مدرسې کې مخکې نه چا منډې ترړې والی او وفات دی الله دې قبرونه د نور او انوارات او مغفرت نډکې بعضی مسلمانانو منډې ترړي والی او د کاروبار د مشکلاتو سره مخې لدی یا الله دا پریشانای ختم کی او د رزق حلال دروازې ولکلاو کی او زموږ د طالبانو په دې لنګر کې څوک منډې ترړي وای یا الله تور سره مدد او نصرت وکي الله تور سره مدد او نصرت وکي او الٰه العالمین د خپل دین د خدمت کوونکو بدلی دا دنیا کې مورکې اخرت کې مورکې الله دا طالبان طالبات الله با عمل عالمان او عالمات جوړ کړي رب العالمین از چا د بچو دینی دنیوي امتحانات سي تی پکې الله کامیاب کړي او د کومو بچو دینی دنیوي داخلي دي الله دا ټول علمی سفرونه په خپل رحم او کرم الٰه العالمین دا انتها ته ورسه کم مسلمانان د بچو د نافرمانی نه پریشان دي اخلاص سره ول دعا غواړي الله د ټول مسلمانانو بچي د خپل مور خپل هر تابعدار جوړ کړي او ټول نافرمانه بچي د مور خپل الله تابعدار جوړ کړي او د مور خپل د سرغ الٰه العالمین يخواله جوړ کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وكنا عذاب النار زموږه غلبزي تفسير مخکې ما ویلو پوره شرع دې هغه د پارم دعا غواړي چې الله د چاپ کېدو اسباب ولې جوړ کړي تفسير ماشاءالله مکمل دې الله دې هغه د پاره د تبعات او د چاپ کېدو اسباب جوړ کړي او رب العالمین دې د خپل رضا د پاره کړي زموږ استاد او د ټول امت ټول نیک اعمال دې الله خالص د خپل وجه لپاره وګرځي اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار